miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria cię udział weź. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 5 sierpnia, minęła 16, serwis Agnieszka Drost. Ręczył za niego poseł Braun, patostreamer Marek M. trafił do aresztu. Trwa policyjna akcja Prędkość, to właśnie prędkość najczęstszą przyczyną wypadków. Śnięte ryby na jeziorze Dzierżno Duże, powodem złota alga. Patostreamer Marek M., pseudonim Czujny, trafił do aresztu w Polsce, potwierdziło Polskie Radio w prokuraturze okręgowej w Krakowie. Mężczyzna został sprowadzony z Czech w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Był poszukiwany m.in. za znęcanie się nad kobietą w ciąży oraz nad niemowlęciem. Marek M. odpowie przed sądem nie tylko za znęcanie się nad kobietą i jej dzieckiem, ale także za atak na funkcjonariuszy i oszustwa. Był poszukiwany przez krakowską policję od października ubiegłego roku. W grudniu krakowski sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania mężczyzny. 42-latek przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w Czechach. Patostreamer był asystentem posła Grzegorza Brauna. Prowadził kontrowersyjne transmisje w mediach społecznościowych. Marek M. został aresztowany w miejscowości Nachod w Czechach w marcu tego roku. Wtedy osobiście wstawił się i poręczył za niego poselskim autorytetem Grzegorz Braun. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policja apeluje o zachowanie rozsądku na drogach oraz o zdjęcie nogi z gazu. Od początku wakacji na polskich drogach doszło do przeszło 3200 wypadków, w których straciło życie 267 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Trwa ogólnopolska akcja Prędkość. Akcja ma charakter międzynarodowy i jest koordynowana przez Europejską Organizację Ruchu Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Więcej patroli jest w miejscach, w których szczególnie często dochodzi do wypadków, mówi aspirant sztabowy Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dostosowanie prędkości do warunków ruchu jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, aby stosowali się do ograniczeń prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. A do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Trwa akcja wyławiania śniętych ryb na jeziorze Dzierżno Duże, położonym nieopodal Pyskowic w województwie śląskim. Przyczyną jest prawdopodobnie złota alga, która pojawiła się na zbiorniku. Wojewoda śląski Marek Wójcik zwołał dziś posiedzenie sztabu zarządu kryzysowego w tej sprawie. Ten zakwit złotej algi z pewnością jest powodem uwalniania toksyn, które zabijają ryby. Natomiast na dzień dzisiejszy uważamy, że to jest zjawisko związane z naturalnym cyklem rozwoju złotej algi. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych danych, które wskazywałyby na to, co jest powodem takiego zakwitu. Nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o jakość wody pitnej, uspokaja Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr Grzegorz Chudzik. Cała aglomeracja województwa śląskiego, tutaj powiat gliwicki i otoczenie zbiornika Dzierżno zaopatrywana jest w wodę bezpieczną. Mieszkańcy mogą czuć się pewnie, ujęcia są głębinowe, dobrej jakości. Przez ostatnie 3 dni wyłowiono około 3,5 tony śniętych ryb. Służby ograniczyły spływ wody z jeziora do kanału gliwickiego. Jakość wody jest ciągle monitorowana. Do 19 sierpnia obowiązuje zakaz korzystania z jeziora. Prawie 900 tysięcy uczniów skorzystało do tej pory z wypoczynku zarejestrowanego w bazie MEN, a 500 tysięcy dzieci spędzało czas na półkoloniach. Rodzic może sprawdzić w bazie, czy wyjazd, na który jedzie jego dziecko, jest zorganizowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Dlatego ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje do rodziców. Jeżeli chcecie, żeby wasze dziecko jechało na bezpieczny wypoczynek, wejdźcie na stronę wypoczynek.men.gov.pl. Tam zarejestrowane są w czasy zorganizowane dla dzieci i młodzieży kolonie, półkolonie, obozy. To są te wypoczynki, które są pod naszym nadzorem, pod nadzorem kuratorów, którzy stale dbają, żeby tam dzieci były zdrowe, żeby były bezpieczne, żeby w czasy były dobrze dla nich zorganizowane. Organizator ma obowiązek zgłoszenia wypoczynku do kuratorium. Po zatwierdzeniu przez kuratora wyjazd trafia do bazy wypoczynku prowadzonej przez resort edukacji. Rosyjski oligarcha gruzińskiego pochodzenia Mamuka Papija wezwał Gruzję i Rosję, aby się zjednoczyły w walce przeciwko Zachodowi. Przemawiając na spotkaniu przedstawicieli gruzińskiej partii Solidarność w imię pokoju, proponował rządowi w Tbilisi utworzenie strategicznego sojuszu z Rosją. Mamuka Papija przekonywał Gruzinów, że Zachód chce zniszczyć rosyjską kulturę, a Gruzję wciągnąć w wojnę. Straszył też rozpadem Gruzji, jeśli w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 26 października wygrałaby opozycja. W Gruzji coraz częściej do głosu dochodzą politycy sprzyjający Rosji. Tak też postrzegane są w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych niektóre działania gruzińskich władz. Między innymi w związku z przyjęciem ustawy ograniczającej prawa organizacji pozarządowych i mediów, Bruksela i Waszyngton ogłosiły wstrzymanie procesu integracji Gruzji ze strukturami euroatlantyckimi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Pięć i pół minuty po godzinie 16:00 sport i Adam Malecki. Oczywiście informacją sportową dnia jest awans do półfinału Igrzysk w Paryżu naszych siatkarzy. Polacy pokonali 3-1 Słowenię i awansowali do najlepszej czwórki, czyli znaleźli się w strefie medalowej. Wielka to zasługa siatkarzy na boisku i trenera Nikoli Grbicia, który jednak nie zamierza sobie przypinać żadnych orderów, nie mówiąc o medalach. Na razie. Ja jestem ważny, ale myślę, że na końcu zawodnicy są ci, którzy jedą grać tam. I oni są ci, którzy mają te emocje, które mają te oczekiwania od nich samych, nie tylko kibiców. Każdy zrobił najwięcej, co może i grał swoje najlepsze siatkówki. Ja mogę pomóc, ja jestem tu pomóc, ale na końcu myślę, że zawodnicy są ci, którzy są na boisku i oni zrobią to na boisku. Siatkarze czekają na rywala, którego wyłoni wieczorny mecz Brazylii ze Stanami Zjednoczonymi. Na do półfinału awansowali też Włosi, którzy pokonali 3-2 Japończyków. Ci mieli aż 4 piłki meczowe, jednak pakują się i wracają do domu. Azzurri czekają na Niemców lub Francuzów. Pokaz siły naszych siatkarzy, a także Aleksandry Mirosław. Polka podczas eliminacji wspinaczki sportowej dwukrotnie biła rekord świata, swój zresztą. 6 sekund i 6 setnych to ten aktualny. Myślę, że ja bym szybciej spadał z takiej ścianki niż ona wchodzi. Ja też. Dobrze spisała się także Aleksandra Kałucka. Obie Polki wystąpią w jutrzejszych ćwierćfinałach, a więcej wieści olimpijskich w studiu Igrzysk o 17:05. Opuszczamy areny olimpijskie, by przenieść się na krajowe boiska piłkarskie. Dzisiaj w Ekstraklasie w ostatnim meczu trzeciej kolejki Krakowie zagra z Widzewem Łódź. Pasy są w gazie, szczególnie po ostatniej wygranej w Częstochowie z Rakowem. Do tego dobry trening i są wyniki, mówi trener Dawid Kroczek. Jesteśmy całym zespołem w treningu. Na pewno cieszymy się z ostatniego spotkania z racji tego, że zdobyliśmy komplet punktów na bardzo wymagającym terenie. Na tą chwilę zespół przygotowuje się do spotkania z Widzewem. Mamy do dyspozycji wszystkich zawodników. To też jest dla nas duży komfort. Także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Początek meczu o 19:00. Nasze drużyny, które rywalizują w europejskich pucharach, poznały potencjalnych rywali w decydującej fazie eliminacji. Najpierw trzeba jednak przejść trzecią rundę. Jeśli się to uda, to Jaga w walce o Ligę Mistrzów może trafić na Crvene Zvezde Belgrad. Pojechałbyś? No pewnie. Marzą mi się derby Belgradu kiedyś. Możemy jechać wspólnie. Możemy. Jeśli Wisła Kraków, to oczywiście Liga Konferencji upora się ze słowackim Spartakiem Trnava, to trafi na lepszego z pary Molde Cercle Brugge, a Śląsk Wrocław może trafić na Trabzonspor, też ciekawy wyjazd, lub Rapid Wiedeń. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. 8:15, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju. Na tę chwilę mamy następujące temperatury. Tylko 12 stopni w Zakopanem, 14 w Kielcach, 16 w Rzeszowie, 17 w Lublinie, 18 w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Olsztynie, 19 w Katowicach, Toruniu i Koszalinie, 20 we Wrocławiu, Gorzowie i Gdańsku, 21 w Opolu, Poznaniu i Szczecinie, do 22 w Bydgoszczy. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii.

kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Co przygotowaliśmy na dziś? W dużym skrócie będziemy się cieszyć z awansu do półfinału Igrzysk Olimpijskich naszych siatkarzy. Nie grali tego od prawie 5 dekad. O sukcesie ekipy Nikoli Grbicia porozmawiamy z trenerem wielu ekstraklasowych klubów i siatkarskim ekspertem Jakubem Bednarukiem. Dowiemy się też, co kierowało ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przy podjęciu decyzji o dymisji 4 generałów Wojska Polskiego i jak radzi sobie na półmetku swojego spływu Wisłą Flisacką Szkutą Wiktor Strumiło. To on zabrał Pawła Turskiego na pokład i zagwarantował mu przygody. Trzeba bardzo uważać na takie drzewa pod samą powierzchnią. Możemy wtedy, jeżeli byśmy wpłynęli na takie drzewo, zawiesić się na nim. Uwaga! Ja go nie widziałam. Stoimy. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Ja go nie widziałam. Na szczęście widzę Pawła za szybą, bez oznak podtopienia. Wyszedł ze zderzenia z czarnym dębem, bez szwanku. A co państwo sądzą o zerowej stawce akcyzowej na polski cydr? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy wzmacniali producentów polskiego alkoholu w jakiejkolwiek formie, ale na cele eksportowe, a nie doprowadzali do sytuacji, gdzie ostatecznie Polacy będą się zapijali. Znam doskonale ten głos, głos rozwagi walczącego jak może z nadmiernym spożyciem alkoholu przez rodaków, doktora Artura Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej. A co z nadmierną prędkością samochodów na naszych ulicach? Ja jestem pieszym, generalnie nie jeżdżę samochodem, boję się, szczerze mówiąc. Boję się nawet, jak przechodzę przez ulicę, że jakiś zrobi mi krzywdę. Na przejściu nawet. Tak, boję się i zawsze bardzo uważam, podnoszę ręce i tak dalej, bo są różne sytuacje. Dziś więcej o policyjnej akcji prędkość. To oczywiście nie wszystko, co szykujemy do 19:00. Proszę z nami zostać i telefonować w każdej sprawie, na przykład w sprawie siatkarzy, z gratulacjami, opiniami, kto grał dziś najlepiej. Gdzie się zatrzymają nasi panowie? W półfinale, w finale? Czy może nikt ich nie zatrzyma? Czekamy na państwa opinie w sprawie zerowej akcyzy na cydr i co z tą prędkością kierowców na ulicach. Jest lepiej? Jest źle? 22 i 7 trójek, numer telefonu do nas bez zmiana, piosenką dnia Roboty Krzysztofa Zalewskiego. 20 minut po godzinie 16, teraz sprawa kalibru ciężkiego. Zapraszamy do Trójki. Zmiany dowódcze w polskiej armii. Kolejni generałowie zostali odwołani z placówek zagranicznych. To ostatnie decyzje ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czym są te zmiany podyktowane? Jacek Frenzel. Zdaniem polityków koalicji rządzącej poprzednicy skracali ścieżki kariery oficerskiej i dążyli do tego, aby upolitycznić armię. Teraz rozpoczyna się proces zmian. Polska armia jest w fazie nieustannej naprawczej. Witold Zympaczyński, Koalicja Obywatelska. Wszyscy ci generałowie, o których odwołaniu dzisiaj mówimy, podlegają rotacji wynikającej z prawa, które przysługuje decyzyjności ministra obrony narodowej i dowództwa. Każdy z tych oficerów awansował raptownie za czasów Prawa i Sprawiedliwości. I nawet jeżeli te awanse miały uzasadnienie, to wiadomo, że politycy wobec tych wojskowych mieli swoje oczekiwania. To, czego my dzisiaj oczekujemy od kadr, które zastąpią tych oficerów, to lojalność wobec społeczeństwa i konstytucji, a nie żadnych partii. Każdy, kto służył za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jest dzisiaj napiętnowany i najchętniej by się go pozbyto z armii, a tak nie powinny funkcjonować siły zbrojne. Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Współpracowałem z częścią tych generałów, chociażby z generałem Skorupskim, niezwykle kompetentnym żołnierzem, z niezwykle dużą wiedzą. Warto z nim porozmawiać, dowiedzieć się, czy minister, który decyduje się o odwołaniu, czy nie takiej osoby i zastanowić się, czy rzeczywiście chce tracić tak dobrze wyszkolonych oficerów, bo generałem nie staje się w ciągu tygodnia, nawet 8 lat to jest za mało czasu, żeby z szeregowego zrobić generała, nikt nie jest w stanie zrobić, to jest naturalna ścieżka kariery. Zaczynamy się rozstawać z tymi, którzy, jak ktoś powiedział słusznie, mają giętkie szable. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Czyli tak naprawdę nie kompetencje decydowały o tym, że są tam, gdzie są, tylko decyzje polityczne. No przypomnę, wojsko powinno być apolityczne. Wojsko, szczególnie w tak trudnym czasie, w jakim jesteśmy dzisiaj, czyli jesteśmy krajem przyfrontowym, który musi się przygotować na wojnę, bo jak się przygotujemy, to jej nie będzie, jak się nie przygotujemy, może być różnie. No więc potrzebujemy dobrej, solidnej kadry, a nie takich nominantów politycznych, więc jeśli ja mogłabym sobie wyobrażać, co się wydarzy dalej, to ja sobie wyobrażam, że to nie jest koniec tych zmian w polskiej armii. Na najwyższych szczeblach w Polsce, żeby były zmiany, to muszą być w uzgodnieniu z prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mówi Andrzej Zapałowski z Konfederacji i dodaje, że tych delegowanych do struktur poza Polską generałów może odwołać samodzielnie minister obrony narodowej. To są bardzo niepokojące sytuacje, bo jeżeli ktoś, dowódcy Eurokorpusu, cofa certyfikat bezpieczeństwa, to powinno być jakieś bardzo poważne dochodzenie, bo to ociera się o jakąś zdradę państwową. A tutaj nic nie słyszymy w tym względzie. To jest najłatwiejsze w służbach mundurowych, bo pozbawienie żołnierza na każdym poziomie certyfikatu bezpieczeństwa wyklucza jego dalszą służbę. Ja chciałbym usłyszeć merytoryczne zarzuty w stosunku do tych osób, a nie zarzuty polityczne. Przypisywać złe intencje rządzącym to wilcze prawo opozycji. Tylko przed chwilą ta opozycja, między innymi minister Błaszczak i Macierewicz, kierowali MON-em i wymagali partyjnej lojalności wobec wojskowych. My od tego procesu musimy wojsko uwolnić. To jest czas zagrożenia, w którym wyłącznie lojalność wobec obywateli konstytucji jest gwarantem kontynuacji dowodzenia sił zbrojnych. I co najważniejsze, te dymisje nie ingerują w ciągłość dowodzenia siłami zbrojnymi, co jest bardzo istotne. W żaden sposób nie osłabiają sił zbrojnych, a dążą do ich wzmocnienia oraz apolityczności. Armia to nie jest zabawa. Koniec zabawy wojskiem, czas apolitycznej armii właśnie się zaczął. Warto pamiętać, że dowódcy muszą mieć autorytet. Ten wynikający z gwiazdek i ten nieformalny, który jest nie mniej ważny. Do tej pory Ministerstwo Obrony Narodowej nie udzieliło nam informacji na temat konkretnych powodów odwołania generałów. Z nieoficjalnych informacji i doniesień prasowych wynika, że odwołania podyktowane są m.in. brakiem gwarancji zachowania tajemnicy i innymi nieprawidłowościami w podejmowanych decyzjach. W maju polska armia miała 121 generałów. I reassure that every day my love is strong and gently planned.

funkcjonują i w Republice Czeskiej, we Włoszech, w Niemczech, w wielu krajach europejskich. Dlaczego polscy seniorzy mają być traktowani inaczej niż ich koledzy w innych krajach Europy? Przypomnijmy, ustawa o rencie wdowiej zakłada, że osoba po stracie współmałżonka będzie mogła pobierać swoje świadczenie i jednocześnie rentę po zmarłym, a mówiąc dokładniej, jego małą część. Od lipca przyszłego roku to będzie 15%, a od początku 2027 roku 1/4. Teraz, kiedy ktoś ma teoretycznie prawo do dwóch świadczeń, musi wybrać tylko jedno z nich. Serwis ekonomiczny kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy 4,62, za euro 4,30, za funta 5 zł i 1 grosza, a dolar kosztuje 3,92. Z Marcinem Jagiełowiczem zobaczę się, a Państwo usłyszą za 2 godziny, jeżeli chodzi o sprawy pogodowe. To deszcz, który był z nami obecny od rana, powoli nas opuszcza. W większości kraju zachmurzenie umiarkowane, tylko miejscami przelotne opady. We wschodniej części kraju do wieczora możliwe burze. Temperatury od 14 stopni na Podhalu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie, w Słubicach na przykład. Thank you.

Zawsze znakomici Chemical Brothers, ale znakomici byli dzisiaj też nasi siatkarze. 3-1 pokonali Słowenię i awansowali do półfinału Igrzysk Olimpijskich. I ten sukces skomentujemy z Jakubem Bendnarukiem, byłym siatkarzem, byłym właściwie ciągle pewnie trenerem, który oczekuje na nowe propozycje, a trenował wiele ekstraklasowych klubów, Jakubem Bendnarukiem. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry, od razu dementuję, nie czekam, dobrze mi w tej robocie, w której jestem. Czyli w eksperckiej robocie ci dobrze. Tak, bardzo dobrze. No to idealnie się składa, bo dzisiaj potrzebujemy twojej eksperckiej opinii. Kuba, wyczytałem taką opinię z kolei, że całe polskie środowisko siatkarskie zaprzedałoby duszę diabłu za tę wygraną dzisiaj, w związku z tym, że twój boiskowy pseudonim to Diabeł. Skomentuj to, proszę. Zaprzedałoby może dlatego, że nie było żadnego sygnału, że my jesteśmy w stanie zagrać na takim poziomie, jak zagraliśmy dzisiaj. Cierpieliśmy. No wyobraźcie sobie faworyta na biegu na 100 metrów, który w ciągu całego sezonu nie schodzi poniżej 10 sekund. W biegu eliminacyjnym Włoch go wyprzedza o 5 metrów, a Brazylijczyk się potyka i dlatego generalnie grasz, walczysz dalej, biegniesz dalej. I nagle, dobre porównanie. W takim momencie. Tak, i nagle w takim momencie, decydującym momencie, kiedy nie masz podstaw, żeby myśleć, że jesteś w stanie pobiec te 9,60, my dzisiaj biegniemy 9,60 i gramy najlepsze spotkanie 2024 roku w najważniejszym momencie tego, no to nie czterolecie, bo to trzylecie, tak się można powiedzieć, trzylecie, bo to wiadomo, że od Tokio to są tylko trzy lata, ale generalnie w czasie olimpiady gramy najlepszy mecz od trzech lat, więc jestem przeszczęśliwy. Myślę, że nikt się na szczęście nie zaprzedał diabłu, ale mieliśmy bardzo duże obawy. Kto dziś był najlepszy? Przyznam ci szczerze, że oglądaliśmy tutaj z kolegami to spotkanie i po pierwszym secie mówiliśmy, że Bartosz Kurek jest natychmiast do zmiany, no i potem pluliśmy sobie w brodę. No a wielokrotnie przytaczaliśmy przykład Barka Kurka w 2018 roku, kiedy nic nie szło, kiedy był problem i Bartek nagle się odblokował. Grał bardzo słabo Bartek i miał problemy z Egiptem, miał bardzo duże problemy z Brazylią, miał duże problemy z Włochami i nagle się okazuje, że wziął ciężar na siebie i w takich momentach decydujących przy 18-18, 19-19 Słoweńcy nas gonią, mamy problemy w ataku i nagle Bartek mówi, teraz ja jestem i pokazuje, że jestem kapitanem i pokazuje, że w trudnych momentach możecie na mnie liczyć. Jestem przeszczęśliwy, bo temu chłopakowi to się po prostu należało. W trudnych momentach możemy też liczyć na zagrywkę Wilfredo Leona. Generalnie ten nasz serwis, w szczególności Leona, ale cały serwis nam bardzo dużo pomógł, ale to wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że my mamy zespół, który serwuje wyśmienicie, jako całość, jako cała szóstka. My nie mamy tak, jak niektóre zespoły, że trzech flotuje i nie psuje, a trzech ryzykuje. Tu jest ryzyko dla przeciwnika praktycznie w każdym ustawieniu i też wiedzieliśmy, że to jest element, który mamy, z tym, że to jest element, który czasami po prostu jest albo go czasami nie ma. Także Jakuba Bednaruka chwilowo nie ma. Mamy nadzieję się z nim za moment znów usłyszeć z powrotem. Jesteś, dobrze, cieszymy się. Tak, no to kontynuujemy wątek zagrywki. Tak jest. Czasami tej zagrywki nie ma, ona się czasami pojawia. Mieliśmy pewne zarzuty, że jak bez tej zagrywki my nie mamy innego argumentu, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo duże zespoły jak mają duże problemy, zresztą to był taki problem troszkę może nie z zagrywką, ale z naszą prawą stroną, czyli z Kurkiem, z Brazylią, czyli nie mieliśmy ataku z jednej strony, przerzuciliśmy to na środek, przerzuciliśmy to na lewą stronę, jakoś sobie poradziliśmy, ale dzisiaj zafunkcjonowało to wszystko, poustawialiśmy się zagrywką, wyłączyliśmy najlepszego obecnie zawodnika na tej pozycji Sterna, który od 3 miesięcy jest bezsprzecznie numerem 1 na ataku na całym świecie i nagle się okazuje, że w najważniejszym momencie dla Słoweńców on nie wie, co już ma robić. On jest do zmiany, jego zmieniają przyjmujący. Więc wyłączaliśmy najważniejsze gniwa przeciwnika, najpierw Sterna, później Czebula, a do tego dokładając swoją równą, bardzo dobrą grę. Ale ja wyróżniam, jeżeli mam wyróżnić jedną osobę, to wyróżniam Janusza, bo gra naprawdę fantastycznie. To jest zawodnik, my chwalimy Deceko, chwalimy Christensona, chwalimy Kaszopę z Brazylii, chwalimy Gianelliego. Są to świetni rozgrywający, ale nie mają tego, co ma Janusz. Janusz ma precyzję wystawy i mądrość. I mądrość grania w trakcie całego meczu. I po raz kolejny Janusz to udowodnił, więc jeżeli miałbym komuś dać swoje prywatne MVP, to zaraz najpierw Nikoli, bo nie wiem, jak on to wymyślił. Nie wiem, jak on to wymyślił, żeby 2 dni temu zagrać dramatycznie słaby mecz, tragiczny mecz we Włochami. I po 2 dniach zagrać tak dobry. Więc wszystkim daję tutaj kwiatki w nagrodę, ale Januszowi bukiet. Jeżeli chodzi o Nicolę Grbicia, to jego łzy były dzisiaj wymowne. Ten facet z reguły no, nie pokazuje swoich emocji. Ale tu wiesz, jak to jest z takimi ludźmi, którzy nie są wylewni. No oni to trzymają w sobie. Trochę Nicola grało od jakiegoś czasu. Te jego wywiady wydawało się, że trochę są sztuczne, że on trochę buduje wywiadami może nie opinie na kibiców, tylko takie przeświadczenie swoich chłopaków, że jest dobrze, nie martwcie się, nic się nie dzieje złego. No bo wiadomo, że jak dostajesz po głowie tak jak z Włochami, no to możesz mieć takie odczucie, że a może to nie idziemy w dobrą stronę, może to nie jesteśmy w lepszej formie. A on cały czas tłumaczył, to jest, przyjdzie ten dzień, kiedy powiem, a powiedział to pierwszy raz dzisiaj, bo ja na to czekałem po meczu, zagraliśmy swoją najlepszą siatkówkę, bo nie słyszeliśmy tego ani razu. W trakcie tego sezonu, mówię o sezonie całym Ligi Narodów, wszystkich turniejów, wszystkich meczów do tej pory, powiedział to pierwszy raz. Powiedział, że prawie 100%. Rzeczywiście to wybrzmiało z jego ust. A propos tego meczu z Włochami, we włoskiej prasie, w La Gazzetta dello Sport, można było przeczytać, że myśmy ten mecz celowo oddali. Zgodzisz się z taką opinią? Absolutnie nie wierzę w to. Absolutnie w to nie wierzę, bo... Z drugiej strony oczywiście Japonia dzisiaj postraszyła Włochów i to mocno bardzo. Włosi to w ogóle się... Przypominamy tutaj... 3 piłki meczowe Japończyków. Czy 4 nawet. 2-0 prowadzą. Tak. 2-0 prowadzą i 17-15 w piątym. Ale nie wierzę w to absolutnie, w jakiekolwiek kalkulacje, że jak można ustawiać się pod Słowenię, która grała najlepszą swoją siatkówkę. Słowenia na tych igrzyskach zagrała 3 świetne mecze z trudnymi przeciwnikami, grała siatkówkę kompletną, to ustawiasz się pod zespół, który gra bardzo dobrze. Oczywiście my ze Słowenią gramy dobre mecze, bo jak ja słyszę o klątwie Słowenii, to się za głowę łapię. To oznacza, że nikt nie śledził wyników ostatnich ważnych meczów ze Słowenią, bo ostatnio ze Słowenią po prostu wygrywamy. Dodatkowo to dzisiaj Nicola wygrał 6. ćwierćfinał jako trener w reprezentacji Polski. Nie przegrał ani jednego. Ale z drugiej strony nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że myśmy się ustawiali pod Słowenii. Po prostu Włosi nas dopadli, a myśmy byli sfrustrowani, trochę przerażeni, trochę przestraszeni i zagraliśmy po prostu słaby mecz. Jesteś doświadczonym trenerem. Z kim chciałbyś grać w półfinale? Z Amerykanami czy z Brazylijczykami? No bo to któraś z tych reprezentacji będzie naszym rywalem. Jakbyś mnie zapytał 2 miesiące temu, to bym powiedział, to jest bez znaczenia, bo i Amerykanie, i Brazylijczycy grali słabo. A nagle Amerykanie wyjeżdżają na igrzyska i pokazują moc. Brazylijczycy mało co nas nie ograli w grupie, bo to też trzeba powiedzieć. My nam 2-3 piłki w 4. secie i my dzisiaj nie gramy o półfinał, tylko chłopaki są już w Polsce. Bo my byśmy, jakbyśmy przegrali z Włochami i z Brazylią, my nie wychodzimy z grupy. Jaki to jest w ogóle turniej? Jak to jest wszystko, dzieje się dynamicznie. Włosi niedawno, 3 godziny temu byli poza półfinałem, nagle są w półfinale. Myśmy byli poza grupą, nagle jesteśmy w półfinale. Na dzisiaj bardzo mi się Amerykanie podobają, ale pokazują po raz kolejny, że oni... ten PESEL ich bardzo wysoki, znaczy to chyba bardziej niski, bo to 80, 90 roczniki, oni są po prostu fizycznie nie najlepiej przygotowani, bo oni grają 2 sety świetnie, później kolejny mecz, gdzie oni mają swoje problemy. Brazylijczycy grają naprawdę bardzo dobrze i ja bym tu znalazł argumenty za obydwoma zespołami, więc ciężko mi teraz powiedzieć, na którego lepiej trafić. Od wielu lat jesteśmy na światowym topie, jesteśmy liderem światowego rankingu, natomiast no, po raz pierwszy od Igrzysk Montrealu od 1976 roku jesteśmy w półfinale. To pokazuje, jak ciężko jest w turnieju olimpijskim, czego najlepszym przykładem jest to, co wczoraj przytrafiło się Nowakowi Dżokowiczowi. 24 tytuły wielkoszlemowe, a dopiero wczoraj wygrał po raz pierwszy Igrzyska Olimpijskie. I właśnie tutaj patrzymy na to, na ten mowę ciała Dżokowicza. Widzimy Scottiego Schefflera, golfistę, który w tym roku zarobił 30 milionów, jest numerem 1 i płacze przy hymnie amerykańskim. Dla tych sportowców mówimy o tenisie, który nie był specjalnie najlepiej traktowany jeszcze lata temu przez tenisistów. Nie wszyscy chcieli przyjeżdżać. Golfiści nie wszyscy chcieli przyjeżdżać. A nagle się okazuje, że dla nich to jest coś specjalnego. A na dodatek możemy się jeszcze bardziej cieszyć, bo te igrzyska są najtrudniejsze moim zdaniem na przestrzeni tych ostatnich 20 lat, jeżeli chodzi o system grania. Bo były takie turnieje, że masz 6 zespołów w grupie, 2 bardzo łatwe, grasz w miarę często, ale grasz mecze takie, że wygrywasz 3-0, nagle grasz trudny, łatwy, a tutaj się gra naprawdę bardzo trudne mecze, bo ten system kwalifikacji z rankingu spowodował, że poza Egiptem przyjechało 11 najlepszych drużyn świata, więc to też trzeba bardzo mocno ocenić. A jeżeli byśmy mieli już tak, to znaczy na dłuższą rozmowę historia, bo to trzeba byłoby naprawdę przeanalizować każde igrzyska, kiedy myśmy przegrywali, w jakich momentach, dlaczego myśmy przegrywali ćwierćfinały, dlaczego trafialiśmy na Rosję przegrywając z Australią, dlaczego... No, to są każde takie igrzyska, to jest oddzielna historia, ale na szczęście przeszliśmy, jesteśmy w półfinale. To teraz trochę prywaty. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje tę audycję, jest największą fanką siatkówki w Trójce. Pyta ciebie, na kogo stawiasz w meczu Niemców z Francuzami? Będę kibicował Niemcom chyba pierwszy raz w życiu. No wiadomo, bo Michał Winiarski ich prowadzi. Tak jest. Michał Winiarski, nasz kolega, nasz rodzynek, chłopak, który robi ogromną karierę trenerską, będziemy na niego mocno trzymać kciuki. Dodatkowo tam jeszcze jest asystent, tam jeszcze trener przygotowania fizycznego jest z Polski, więc praktycznie połowa sztabu jest nasza, więc będę kibicował Niemcom, będę kibicował temu szalonemu 40-letniemu Grozerowi, będę kibicował Kampie, który mówi po polsku i nie ukrywa, że chciałby w Polsce zamieszkać po skończeniu kariery, bo jemu się tu bardzo podoba. Zresztą jak wielu zawodników obcokrajowców chciałoby zostać w Polsce z rodzinami, bo czują się dobrze, więc będę kibicował chyba pierwszy raz Niemcom. No dobrze, będziesz im kibicował, ale czy nie wygrają? A jak nie wygrają? Grozer zrobi 48 punktów i wygrają, zobacz. Kuba Bednaruk był gościem Trójki. Kuba wspomniał o tym, że wrócił do słuchania naszej anteny, także Kuba, bardzo ci dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymajcie się. Ze sportowym pozdrowieniem. Standing in line to see the show tonight, and there's a light. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, car chop, con job, hooker. Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that to make a little leeway, beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for Christian and the Christian and the the light on, heavy glow. By